قرآن مختار معاہدین کو شیخ القرآن مولانا نور الحق سے دورہ تفسیر قرآن دا 62 نمبر 61 صبح مقام رستم محلہ عجیبہ جامع مسجد کی 28/8/2009 کی شعر تجدید ملائی دو پتہ ایسا تئی اشاعتی توحید سنت 61 اینڈ سیریز مارکر دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازا نژ مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 03015710124 خپل سوال جواب یاد دی وے سنگا میں تا وی چال ڈوڑے کم او تب پپلان کی ٹیم دما میل میں تا دا سے نولی چستا زامن دے ہم تا سر رش وہی نو دا خو خلق دا سی وی کنه تا پر آوستیو مینه دا تو پیلی مولانه ما تو پیلی انزان سرنه شمبوت لیخا پا خبر ازان پویا کوئے دا دعوت دا ورکولم چلتا کوئے او دا دعوت دا خوڑنم چلتا کوئے خا دانا جی تا توی تا با زمان ملمه و بس لخ کر راولا آغا کار مکوا یو مولا تا چاویز جا تا پر آزی پروگرام بیو یو تن بد سرئی نو بس زما ب مل مانا ہے نا دنر جو پس ایک سم گاڑے را وسا بیا خام خا پسڑی وار خطائی راضی کا نا تو فیل کے کار مکوا او دا تو فیلیا نے اکثر داخت ڈیرے زیادتی خا چت خادے لذی کا نن واڑ بمزان سر سنبھال کی او وڑو لبد پلشتک لی پاپا مور کی نو پخپل مخری واڑ مخری او بیا لپ ڈکی والی پاپا کیا چی بچے دا دے لگ جڑل خوار شوی دے چھے ترو جے پستر گنے ویلی دے لے نو ماری چھے دے او پکا بولا دے دا پکا وکا دا ثابتا مجمع دا وایا شاپنگ بیک کے پکا رازی وای چھے تا تر ترسو کے ڈک کڑے دے ثابتا مجمع پکی رازی بدنام کڑے دے وڑو کے دے دے وی خدای خوار کرار وار خوار گنتے دے چھے ترو جے لی دے لے نے زان خونے یاد ہی کنا چھے دا مطلب تے نا زیم خوا مکوائے خدا کاتے ناروا دی نبی علیہ السلام وی تالے چا دعوت درکنو تلار شا تلار شا تو فیلیان ما بوزاور پسی کنی نبی علیہ السلام وی ٹک تا دی خود ڈوڑے او خوڑا خدا ڈوڑے نوا دا غل اغلائے اکڑا ورا گئے خیٹا کی اغلا اکڑا اللہ فرمائے وحالا بینہم الموجو فکان من المغرقین راغلا دی پمنس کے چپت دریاب شدے دا غرق شونا کنان لار غرق شو نوح علیہ السلام بچ نکڑے شو وقیلا اویلی شو دا طرف دا لانا یا ارد ایز مکے اب لعیما اکے تیر کاخ پلے ہو بو جذب کاخ پلے ہو بو راکا گاخ پلے ہو بو وچے کاخ پلے ہو بو ویا سما او او یا اسمانا اقلعی او بدرا بندکا نور راتوے نکیم اقلعی وغیز الماء کمیشوے اوبا وقضی الامرو پیسل اکریشوا دما ملے ددیم وستوت علی الجودیم برابر ادر دا کشتے دنوح علیہ السلام پا غرد جودیم دایو غرد پا عراق کے وسمشتخا جودی غربانے مشہور دے وکیلا بدل للقوم الظالمین اویلی شو تباہی دا قوم مشرکانو دا پارا نوح علیہ السلام لیم تسلی ورکڑا زوی دے مشرکو نزک غرق شو ڈوب شو لاڑو زوی دے ڈوب شو کچرے پیغمبر خپل زوی نشی بچ کو لینو بلکم کو جا دے بلا کم پیر صاحب دے خپل مرید با بچ کی دا غرقے دونا وہی چی پیر دے کاملی نو مزے کوا خا چی پا دنیا کے دے ار سوکڑو خیر دیں مزے کوا پیر سے بدے دے خدای نخلا سی وہی پیر سے بغٹ سڑے ہو کنو حل سلام کنعان تے کتلو دا بڑ بڑا کے والے و ڈوبے دو غر کے دو او دا لتے والے لیکن بچے نکو اللہ فرمائے ونادا نوح ربو فعاجز سرا آواز کو نوح علیہ السلام خپل رب تا نادا نوح. نوح علیہ السلام چی کلولی دو چزوی غر کی گی نو پس بھی خو سڑے خپ کی گی نو چگے کڑے یا اللہ کنعان خو زما بچے دے تا ما سر وعدہ کڑے وام وجدا وچی نوح علیہ السلام تخپل زوی مومن خکارے دا داغد ظاہری حال پا وجام لکا سڑی زوی تا ہوئی بچے تا منزکو اگورا مخملون دے اگورا دا باز زامن دا چل کئی چه دا مانزه وخی نو لاسم لام دا کی خپی ما مخم لون کی نو پلار تا اگورا مند میں کرده پی می لم دی دی اگورا پینسی می لم دی دی وای چپڑای کی بری لم دی کڑی چر تا ملا بچے ما خو نلی دی بس دایجی تاو نلی دا مخوز زر روو تا مخا دا غا چل لی اگورا پلار خپا کی نو چه وی قتل نوی تا اللہ ما سر وعدہ کرده نو اللہ وطوی نا ما تا سر وعدہ کرے خو ما دا سی ویلی وچی و اہلکا چستا تابداری نو دا زیستا تابدار ندے زکم دے دل لو خڑکا زکم دل ڈوبکا چی دے ستا تابدار ندے سمانا دے مشرک دے خوا. ونادا نوح ربهم او پاجز آواز کو نوح علیہ السلام خپل رب تا فقال اویل نوح علیہ السلام ربی اے زما ربا ان ابنی من اہلی یقیناً زے زما دکورن زمان دے و ان وعدک الحق یقیناً ستا وعد سچ دا و انت احکم الحاکمین تخ فیصلہ کون کے د ٹولو فیصلہ کون کو نام. قال یا نوح اللہ د نوح علیہ السلام د دعا پہ جواب کے وے قال يا نوح اويل الله اي نوح عليه السلام انه بشك ذا كنعان ليس من اهلك يقينا دي استاد كورنه ننده دي استاد تابدار ننده ولي جواب انه عمل غير صالح زكا جده داس عمل والده جاغ عمل برابر ننده دفع ستا عمل دا قرآن سنت برابر دے خوزوے دے گورے لگڑی تی کئی نستا پوج ستا زوے نشی بچ کے دے خا اسم دا دی دنیا دا طریقہ دا پا پلار بے خب و زرگ سڑے خا اللہ والا انسان بئی ازوے بے آغا پیچک شائی آغا چھ سوائے ما آغا نمبر ون لوپر آغا نمبر ون غلاگر آغا نمبر ون خوشکمار چھ سڑے حیرانشی. اللہ نوح علیہ السلام توے انہو لیس من آلیک دستار کورنے ننے زکا چھ انہو عمل غیر سالے زکا چھ دے دا سے عمل والرے چھ نیک ندے عمل ددا نفلا تسالنے مالے سلک بھی علم دلیل شپا دے چھ دپلار پا وجہ نشی بچ کے دے دا عمل پا وجہ بچ کے گے خواہ فلا تسألني ما ليس لك به علم دعا مغوار زمانا داغ چا دا پارا چی نشت تالرا داغ دا ایمان پا بارکی سے یقین. انی اعیدو کا نوح علیہ السلام توی تا خبروم انی اخبرو کا زتال خبر درکوم انی اعیدو کا انی نمنعک زمنکم تالرام ان تکونا من الجاہلین اسے نہ چشید نہ پوہانو دڈلنا نہ پو مجوڑے گا. قال رب انی اعوذ بکا اوے نوح علیہ السلام اے رب زما پناہ غواړم پتا سرا ان اسالک ما لیس لی بی علم چه دعا غواړم ستانا داغ چا د پارا چی نشت مالرا داغ پیمان باندھے پورا یقین. وإلا تغفر لي كبخنا انك ماتا وترحمني رحمنك پما نو اكم من الخاسرين زب شما د تاوان میانو نا زب ډیر تاوانو کمخه. قيل يا نوح نوح عليه السلام تا د سلامته او د برکات او د نزول په د باندې بشارت ورکړې د پارد تسلے اویلی شو دا اللہ را طرف نا اے نوح احبت بسلام مننا کشاد دی کشتینا سرد سلامتیا پتا باندے و برکاتنا لے گا او برکتنا زمار طرف نا پتا باندے و علا امم مممم کا او پڑیرو متنو چھ پیدا کی گی باد آغا چانا چھ تا سردی پکشتے کے و اممان او نور دیرو متنا سانو متعوما مزید دنیا بورکو دیلرا سمیم سومننا عذاب نلیم بیا با اسکی پی وسبش پدی زمار طرف عذاب دردناک تلک من انباء الغیب نوحیها الیک صداقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جملہ معترضہ دا او دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام صداقت او نفی دا علم غیب دا نبی علیہ السلام نا او اثبات دا انباء الغیب او دا دی آیت تلان دے معرف القرآن دا مفتی شفیع سلورم جل 631 صفحہ باندھ لکھی وہی موحد او مشرک دوار رونا نشی کے دے خا دار اور ولی دے دی نشی چلے دے تا مشرک دا کنجی ننیولے رو رسنگ ہے رو رسنگ ہے داستا رو نشی کے دے زما مہربان زما رونا تاسو ہے چیرا غلی ہے قرآن تناس زما رو خالتے نالتے پدے طرف نہ رہ رو رب ضروری چ قرآن لن رہ جی پگل ٹائم چ تن رہ جی اللہ فرمائے قرآن دا سا پکڑلا معرف القرآن دے آیت لاند لکھی چی مشرک او معاہد دوال رون رون نشی کہہ رہے معاہد او معاہد رون کی دی شیخا تلکا من انباء الغیب نوحی آئی لیک او ما پکر رات ہوئے لی دی کرون دیو کشاگردان دی کناری ندیو کزنان دی زما گوری پول پٹے نشتا چی سباب آشر غو بلی نتاسو برازے غیل او ما بخوشال ہوئے زما د خوشحاله داد چې تاسو قرآن تکې نه لګ یا ډېر بس پوښ جدي خوشاله دی او قسم په الله چې ډېر خوشاله غما اگر چې د مور به منی پیدا خو زما رور دې هغه یقینا کم چې د الله کتاب تکې نه خا او زما غم او خادی مړې ژوندې یقینا باغی سره ای څوک چې قرآن تکې نه خا ان ټیک ته زما زلک بے خوند ما نو مرگرو تا رسیده نشم پا غم و خاده کی تا پوست پختنه کی نو دغه با ما پی غالم دا مرگرو نو نورو دی آیت نصابه تره چه معاهد دا معاهد رور که دیش مشرک و معاهد وار رونا نشی که دی لکه معارف القرآن سلورم جل صفحه 631 کی ذکر کری دی فرمائے تلک من انباء الغیب نوحی آئی لیک دا چه بیان شو بازه دا خبرونو دا غیبو ندی وحی کو منگتا تا ما کنتا تا لمحان تا نوی پوتا پاغی بانده انتا ولا قومو کا نتا و نستا قوم من قبل آزا مخید دینا نفس بیر صبر کوا زوید ڈوب شو او صبر کوا فس بیر صبر کوا ان العاقبت للمتقین یقینا خان جام د پارا داغ متقین دے چ صبر کی صبر نہ وکار لے ہاں ویلا عاد اخاهم هودا دا اس بل واقعا ویلا عاد اخاهم هودا تے واقعا متعلق دا اولی دعوی سرا اولے گلے من عادیان تار اور داغی ہود علیہ السلام دا سورت آراب گنتے نقشے روڑا خا قال یا قوم عبد اللہ اوہ الہود علیہ السلام اے قوم زما بندگی خاص کے یو اللہ لرام سنگا من وحد اللہ ولا تشرکو ما اوشن فی لباداتے فی عبادتنو کی وزر سوکا و سشی مشرکا وائے مالکم من الائن غیروم نشتا ستاسو دا پارا بلا جتروا بیداغنا ان انتم اللہ مفترون نئے تاسو مگر دروغ جوڑوائیں دا دروغ ندی پلانے دا پلانی زی موار رڈنگڑے رڈنگڑی زی موار یا قوم لا سلکم علی اجران ازا شخ کلی دا زاننے والے نمونے یخی دی طالب بابا چنو بابا، خونیلا بابا، کمبر بابا، اپلان کے بابا، چستا استر کا خوگی کی نتا تسوگ دانی ہوئی چھ کمبر بابا للا شوئی تو خونیلا بابا لنی تلی برئی رونتا. قرآن سورہ یوسف کے وئی سمیتموہا انتم واباؤ، ملدانو منہ قولا تاسوی خیری اتت تپوس گا دا خونیلا بابا دیل دل پلار مور نمی اخیو کتا ولی اخیرے تت تپوس گا. پیر بابا تسوگ نم نالی چھے داغ نم سو وہی دا خوراسان پیر سے دا خوراسان پیر سے وقت دا خوالتا نم یقی لیا. اللہ فرمائے اللہ مالکم من الائن غیروئی ننتم اللہ مفترون نیتاز مگر درو جوڑوئے یا قوم اللہ سلکم علی اجرین. حود علیہ السلام دا خبر کئی خواہ اے زما قوما لا سلکم علی اجرن نقوالم ستاسو نپدے باندے سا بدلام این اجری اللہ علی اللذی پتورنیم ندا بدل زما مگر اگا اللہ سرا چھزے پیدا کریم. افلا تاقلون آیا ولی داقل نکار نالین دا معاہد او دا غیر معاہد فرق امدتاو کو معاہد بتانا سا غاڑی نا ستا چھزا خدمت راضی اڈر کوا او تجربہ مکا انشاءاللہ سب غوارمنا خو شرط بدائی تب ہوئے جنازہ دے رالن تب ٹک ماتا ہوئے چھ راشا تقریر دے مطلبی تب ٹک ماتا ہوئے چھ راشا تقریر رکا ولے دا ملک دا سے دے سباب ہم تخپ ہے زب طالب پختن درشم تب ماتا دا سے کی چھو درے گا بیانو کنالتے بس اک پاسے دلی ماتا بوئی جتا چارا گوختے نو چیزا خواتا مدعی خولی شم کنه چی در آقو اختی ما نو چیزا دغس در شما نو زبا لکه آقا تسوه ما چیزا چا در اختی ما زکا مون خوا با مسئله خواه مخواه بیانو اچه مسئله بیان که نو بیا خو پخپل رو تا پتا دا زان تلا زتا بیدار ما غوالا زبا در زم پا مندا او تجربه شرط تا زبا ما چی پا طول عمر که دی راس رسلام نی کلی خیر ده اکستا زما متعلق خدمت راغ تا تجربہ کا خیر دے خوائے بگورے پدی گورے دو کن شیرا ماڑو نو تران لے نہ کن تب نو زبال درزم ملک داسے رے حالات داسی دی ما مش مار در گڑے مال ز نیما تب نر گنتے ماں گواڑے نر گنتے درزم اپ دامز کی چی ارس اوشو خیر دے بیا زکا خدے دن کی ہو سڑے را پاس ماتی بھائی کڑ تیری جوڑی کڑی دی کڑ تو چارا گوختے زبوت ہم داچے ناستے دو نچے ماں تب ہم دئی نہیں معلوم نو بیا بس کہو مسئلہ دا سے دا حالات دا سی دی. اللہ فرمائے او نر سڑے نری آگا پار میدان کے بیا نری خا. اللہ فرمائے یا قوم لا سلکم علی اجرن اے زما قوما زنو قوام ساسو نبدلام اے نجرے اللہ علی اللذی فطرنی ندا بدل زمان مگر اگا اللہ سر را چیزی پیدا کریم. افلا تاقلون آیا پس داقل نو لکار نالے او دا سی دیر شوی دی کل کل منگو مغاری غریبا خود غریب بیا وسو طاقت نی منگ پاغیم نخپا کیو دا سی منگ سر شوی دی وی غختو لارو چی لارو ملائے زور ورو اسنگل اڑا مکرا یا خواکے گا میں خجی ماغت ہو گت لگا ماتا میں بھائی تاوی چی جنازہ بتکے او تازرا غفتم کنوے آو میں اسلام علیکم لارم ناغ کے بیادا جرعت نو چی تیسار شاہ زکا کارتے ہو خویدو چی کار دا نخویی گی آگا کار مکوا زکا زگیلہ نکم تم مکوا زم نکم خبر اخلاص رالو پا دے کے چی خط زما مری جوندی لبے پختن نرازے زو اللہ کا درشم نو کرال خدای دے اجر در کے کنرازے زمانہ بغیر دل بلی جستانہ گیلا کم چیز نہ در زمستانہ بس گیلا ہو کم ستانہ گیلا نہ کم نہ نہ نہ خبر خطا اکڑی می وایا رہتا اللہ فرمائے خجون بد نر گنتے دا یواز پولا پٹی کے نرتوب نہیں دا اللہ پدی کتاب بم نرتوب پکاری تیرا علاقہ کے بوتل ماں وے جنازہ بتکے میں خواہ نو چیزا مخ کے کیدم انو مولا گواخ ماخو کو نو امیانو دوتا نو مشینان وسرو اغیرالو وطوی خواکے گا ماتے مجھ سے مکے سے جنازے میں خا نو آگے آ خواہش مکے سے جنازہ میں اکڑا بیان میں کہو یو بابا پاسے دو وے ملو سے بچے نورو اور نورو نہ گگے گے خروچے خون دیر نے کی مولا صاحب جی نور مسئلے ہونے کی کنی خون بدر نے کی ز خبر ہوں نو امیان ور پسی پاسے دلیو اب بابا ہے دلا سننی والے ہوں وہ تو بابا مولا ایک امی نہ بابا ہوتی تو قائمی مویچی امی نو مونگ سارا خبر کہ دے مونگ راوستے رے او کاغذ سارا خبر کہی نو مولا دے وہ ترا دے خوا کا دے مونگ راوستے رے مونگ سارا خبر کہ او دے بزی نا دے چکم غلط خبر کڑی تب پہ اعتراض کیا کہ جواب کی ماں والا چگ میں پی جوڑ میں لگا پری دے بابا بابا ڈیر خسڑے پری دے میں بابا جی وے ہوں میں تکے نا زب بیانو کم مڑے خخشی زب بیا تا آواز کم تب راشی نے جستا سے سوالی نہ گبا اوے ریکا چکل بیان ختم شو مڑے خخش میں آگا بابا جی چرت دے آگا دے راشی داغ چ سوالی چاغے جواب کما نوراگ نما دی موری سے منگا خر خلے کیوں ناپو یا خلے کیوں چمانا خپا نشے خدا چاہے زور ہونا کے خا ملو سے خدا چاہے زور ہونا کے ہمیں ستا سوال وے زما دا سوال جواب دا قبر پہ تقریر کے اوشو میں چھے اوشو ماشاء اللہ میں ذکر منگتا سو توائی چھے صبر کوائے لگ ساڑو خورائے ستا دا سوال جواب برا روانی خطو تا صبر کوائے اللہ فرمائے یا قوم لا سلکم علی اجرن اے نو چھے سبا خود دمرا ویلی شکا نو چھے بائی دے مارا اختے دے خوا نو چھے تا دمرا نشے ویلی نو بیاسو کم یا قوم لا سلکم علی اجرن اے زما قوما زنو قوام ستاسونا سبدلا ان اجری الا علی اللذی فطرنی اتا بیا زان تاو گورا او وڑو کس پائی گوٹی وڑو کس پائی گوٹے پسڑا کلاری ابوڈا بابا دلاس نیولی گاڑی تلاسوی گاڑی دے وی دا بابا پلانی دے تو رسو خا او ڈریورا تا توی مخا وی خجی خجی نو ڈارے کے والا رسی کا نہیں رسی خا نو تو خوچی سبا دم روی لی سی الک آخوا کے گا تک سوائل غاڑی بیا ماتو ایدا مارا اس تیرے خا نو کار با علا کی گی خون با علا پیدا کی گی دا مسئلے کڑخ با نکینی چی کڑخ کینی کڑا خوب زکینم چی زمان وست نیشتن تا خوز زخوخته ما تو خوب جرعت و بہادری خی او دی توی جوان مردی دا مسئلی دا توحید دا پارا یا قومی لا سلکم علی اجرنا این اجری اللہ اللہ اللذی فطرنی چی زی پیدا کریم بدل باغرا دی افلا تاقلون آیا ولی دا اقل نکارنا لیم بیا فرمائیم تفسیر معارف القرآن سلورم جل سپش پک سو یو سلویخ کی لکھی وی چی کم مولا خلق و تپا اجرت باندی دین خین پاگے کے اثر نہیں حیات امیری شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ داغ کتاب دے آگے سر کی لکھی وہی زماں تجربہ دا چھے اغا بیان و تقریر کے اثر زیادی چھے سڑے زان پسے ڈوڑے اتڑی اغلے گنتے ڈوڑے اخپلے و خوری و بیان خلق و توکی نو آئے کے اثر دیر زیادی شیخ مرحوم شوی تا دا دے مسئلی ابتدائی حالاتو یو جماعت تا بیان لچا گختے ہو او اغا سڑی خخپل اسخے علال کرے ہو دا ڈوڑے پروگرامی کرے ہو شیخ مرحوم زان سر د جوار ڈوڑے او ساگ پلسٹک کے چولی و پا لمن پورے اٹھا کرو دے سادر پلیس کی پورے نو چھے کلا بانگ مانگوئے نو شما خام منزو شو ناغ جماعت کے یو ونو دا آغی دلان دے شیخ مرحوم کے ناس الوٹا کے زان توبہ کے خودے آغا سادر کلاو کو د جوار ونوڑے بے ساگ سر پورے کولا او پا بے اور پس اسکلے دا پاس پہ آگا سڑے را گئے اچھا چھے پروگرام کرے یہ شیخ صاحب دا سکے وی ماں جرا دور پروگرام کرے آگا وی ملمانے ڈیر دی آگا باغی و خوری زتا بیان لراوستیم تا چھے کل مال دعوت راکو نو تا ماں توی چھے تا سو براشے او بیان بکوئے تا و سردادویم تکی نو ویلی چھے تب زمان ملمان میئے آگا با پختو کی خبری کولے اللہ دے او بخی نا آگا سڑے و دیو اللہ کی رانا و خوری وینا شیخ وی ماں ہوتے جی وہ سات پس بتم ماں سردا خورے تالا دا خون نه دی لیدلې دیکھی چې کم خون دی هغه سړی اوسم جم دے دے اوسم قسم خوری وی زکی ناستم ماوی چی دا پا شیخ سے دانے چی تا خصوصی سے شیرہ اوڑی وی ما جوارون ان وڑای نی مکڑا و ساگو وی قسم پا اللہ که دسخی پا آقا وخا کی دمرخ وگوالے ہو لکا آقای دا جوارون وڑای او دا ساگ آقا سپور ساگ خون الگئی چی دا اللہ دین خلکو تا مفت بیانے خوا اللہ فرمائے ویا قوم استغفرو ربکم آم او اے زما قوما بخن غواڑے درخ پلنام سما توبو الے بیا توبو باسے اللہ تام دا باران دا غختو دا پارا دا دو شرطو ندی یو دا اللہ نا با بخن غواڑے دویم با توبو باسے دا خپلو گناہونو او روس تو بازی شرطو ندی اغوائم یرسے لسما علیکم مدرارام رالی گی با باران پتاسو باندے دیر دا ضرورت مطابق ام بڈیری ام بستاسو دا ضرورت مطابق ہی تاسو نتا پوس کن تیر بارانو نا دیرو کنو دم رڈیرو چی ثابت خوڑے لاؤ کرے ہو خو ضرورت پہ لا پورا شوی نرے کنا گرمی او سمشتا کنشتے نا لاؤی زبا دیر باران رولے گم پتاسو دا ضرورت مطابق او دی آیت کے زب مسئلہ دا استسقا تاسو تڑوانے کن سڑے چے زارے لوزی کنا یو شرط دارے عاجزی دا بدن بخکار کئی دد دا بدن با پدا سے عاجزے زارے لزی چے اس قسم تکبر غرور لچک بنی دد پر افتار کی دو امدان چے دے زارے لوزی نو زان تا دیو گوری اسے نا پخیٹا کے آرام پراتی آرام خور سڑے دے زارے لنوزی نو دے دالا استاجی کی استاجی بس دا خوش ہونا بزو نو دے کہ حلال خور کم زینہ را گئے گرد پسے وایا مسلم دغا دا درم دخپلو گناہونو بخن چو غاڑی سلورم چے پردے حق پد باندی نہیں پرے پردے حق بورکی علا بزارے لوزی آو دغ سلور شرطو نہ خود دعا د زارے د باران د غختلو د پارو اس راشا دا زاری پسو قسم دا نو دا زاریم پسلور قسم دا یرا باران غواڑو زاری کو سنگا دا سی لا سوچت کا خدای پاک تو یا اللہ پقدر دا جت او د ضرورت او د خیر باران رو رہے دیتا استسقا وی دا زاری دا ٹھیک شو دوے مزاری دا دا خودی سرا بتائے دو رکاتا نپل کڑی اور دوے ما طریقہ دا دا چھے نپل مپل دی ندی کڑی خو اسے دلا سوچت کرے دے اللہ دا خیر باران اوار ہے دم زاری شوا درم قسم دا زارے دا دے جمع کول خلق تا خلق را جمع کول او اغیت پیو سہرا پیو خوشکا کے جمع کول دو رکاتا ملز او باران غختل او سلورما طریقہ دا زارے سہرا تتلل او زان زان لنپل کول او باران غختلو دا سلور قسم دا زارے دی سلور قسم پدی کی چی استاجی ار یو طریقہ اختیار کرنو آغا سیدا ما تا کل کل خل کوئی استاجی تا چی تا زارے لونو تا میں ما زاری کری دا خود تا زاری پی جانینا نن میں تا زارے سلور قسم نو خوال خان دی زاری صرف دیتا ہوئی چی باروزا زنگل تو زد مل دا جمعو کاو انگا بنگا را جمع کاو خدای تو آئے چھ بارانو مالا باران نبی علیہ السلام غختے و حدیث کے رازی سہرا تا اوتل او نبی علیہ السلام چھ کل دا استسقا منزو کاو دعا دا پار اللہ سوچت کر پا دے طریقہ ہی دا سے الٹا نوی نبی علیہ السلام لا دعا ختم کرے نوا چھ وریض رالا و دو وریض سرا صحابوی مون چھ کور تتلو لواند خوشتو خوا کور تلا چتا روز خدشیو چه باران راغی خواه آقا دا نبی علیہ السلام خل مبارک و خواه فرمائے ویا قوم استغفرو ربکم اے زما قوما بخن غواره در اخپلنا ثم توبو الیه بیا توبو باسه اللہ تا یرسل السماء علیکم مدرارا رالی کی با باران پتا سبان دے دیر دا ضرورت مطابق ویزدکم قوتا الی قوتکم زیاتی بگی تاسو لرا طاقت د طاقت تاسو سره ولا تتولوا مجرمین او مگر دے جرم کون کے ام زارے کے مجرمون کہنو دوارا کار مکم سپیلی ویم ستوان پگے قالو یاہودو ما جئتنا ببینتنا قالو یاہود قوم دہود علیہ السلام پا زد کرا گئے وی ہود علیہ السلام ور سر سختی کرے ونا ننا دا زدیانو کار دادے لگا قوم دہود علیہ السلام باندے تعنے شورو کو وتوئی تا خو سے دلیل راوڑے نہ دے پخ پل داو باندے چی منگتا امنو بے دلیل دے نشمن لے پارام کینا اللہ قالو یاہودو ما جیتنا بے بینتین قوم توے اے ہودا تا نہ دے راوڑے منتخکار دلیل وما نحنو بے تاریکی آلیتنا نیو منگ پر خودن کی خپلو مددگارانو لرا عن قولے کا استاد تبلیغ پوجا خواہ دا بلکہ تم منگ توائے چھے ندی پوجا پاٹ مکوائے دی ترہ مدد شموائے منگ آرستا خبر نمنو خواہ ادا پختانو خبر ہوئی دا کلی ملا دا کلی امام ننی سکھا منگ آرستا خبر نمنو وما نحن لکا بے مومنین نیستا پا خبر باندے باور کون کی ستا خبر ام نمنو خو تا تم گورے او خبر کون زان تابعا کے ساتھا حود علیہ السلام تاوی خواہ تو خوزا منگا دے آجت رواگانو پس بد ردے وائے خو خوخ بدی شی ورے گا بے گالا بدربانے کٹا رئی خواہ اس بمتایا رئی خواہ تب وہی سملے کا نا تو چھ سملے نو گورے پتا با کٹا رئی تا خدا سے دا سے خبر اگرے چھ دی سے نشی کھولے خو ورے گا خواہ خزر آغلے وچا کرا نو دا دے زنو خزو دا دے کوٹگرو خزو دا خیالی جی دا طول خزو بے علم دی نا پوئے جی نو چاہتا ہے او جینے سر مخامخ شیو آگا جینے چاہتا قرآن کے درس کے شامل ہوا نا آگے تے ما سر پیریان دی کستاسو سرک شوی را رک شوی چی زخپل پیریان رو غالم چی تاسو تالو وی نو زمان آگے شاگرد لیخوان برکو وی آو کن زمان رو رک شوی دے پیریان دے رو غالا نو یو سات ناستوا ناستوا اوی زوزوی شورو کرا زوزوزوزوزوز شورو اکرا اوی زان اوی پر پیدو رالی پر کٹ کے زانو گرزا زماغ شاگرد اوی ماوتوی چیو دا پیریانو راتللی یو را وستلی دا تا پر زان را وستل دا پر تا را غلی ندی خوا نو ما تا دا سستر گی راوالو لی ما تا وی چی رندو کے پوری مخاند گره تا با کوی لاؤ بو لزی کنن رو باسی با کنن تا با گوری کوی تاو غرزی یا اگا خبر اغیخ پلی اکڑی وی ما ورطوی چه داسی چل لی چه سلیمان علیہ السلام پیغمبرو پیریان اللہ دا اغا پتابی دارے کی راوستیو پا خزو کی خوادو پیغمبر منم نا پا اغا وقت کی نو نوست پا کی رکم زین رالا تا چوئے پیریان زمان ولکا کی دی نولی تا پیغمبر ایسا دروغ جنی اوی زا تو ما ذکر نشی ارولی چی مجھ کو بے دل کرد ایسا کون ہے یاد مجھ کو انتم الاعلون ہے استاد استاغ شیر میں یادو چی ما بسو کو یری ذکر ما تا قرآن کے انتم الاعلون یاد دے دا سے سوک نشتا چی ماو یری وہ چاہ بڈے روز خطے دن ادا سے کہ لرش فارے تاسویس نہ منائی لرش فارے تاسویس نہ منائے پنچریا نہیں ہے دادا ڈیرا کارا اللہ فرمائے ان قولو الا تراکا بازو آلیہتنا بسوئنا منگ نوایو مگر دا خبر آ چہرا سوال رہتا تھا زمگا باز مددگارانو تکلیف مرد دماغو تے لے ونے کڑے آیت کے اعتراف باب افتعال دا عرا یعرونا وطل رے عرا یعرو اللہ تراکا بازو آلیتنا بیسوین اس ممتا توئی سمیگی نا گوری زمان دا مددگاران بدلی ونی کی خواہ کلوی کٹ بدر باندے والی قال انی اشهد اللہ ہود علیہ السلام ورتو یقینا زوا گوا کو ما اللہ لرا وشهد تاسم گواشے انی بری مما تشرکون یقینا ز بیزار ہم دا غچانا چہ تاسے شریک وے من دونی ہی بید اللہ نام فکی دونی جمیان چل جوڑ کے ما تٹول زما خلاف ثم لا تنذرون بیا مال مولت مرا کوے دے تا بہادر پیغمبر ہوئے خو گورا نہ پیغمبرانو بہادری دیولی دا وے لا سم خلاص سچ کولی شیخو کہ بیا فرمائے انی توکلتو علی اللہ ربی و ربکم یقینا ما زان سپار لے دے زان میں سپار لے دے پا اللہ چے رب زما و رب ستا سو دے ما من دابتن اللہ ہوا آخذم بناسیت عام نشت دے یو زندہ سر ما من دابتن نشتا یو زندہ سر اللہ ہوا آخذم بناسیت عام مگر اللہ نی ان کے رہے دے سر کنڈی داغی نام او دا کنایت دا کامل تصرف نا زکا دا سرکنڈے چکلہ کنی سے نو بنی آدم لک نشی والے زکا نو کتا سو سوچ کڑی دا خودو چی جنگی نو اکثر یو بل سر ننی سی نو لاول یو بل تا مخامخ کنزل کئی نو چکل یو بل سر نو نی سی نو سرو نے کتکڑی ستا پلانے آگے آگا دین سر ننی ولی و دے دا دے طرف دا سر ننی ولی اللہ ہوا آخذم بناسیتہا یو بل سر ننی سی ان ربی علی صراط مستقیم یقینا رب زما برابر لار دے دو ممانا بے شکا زما رب دین دے صراط مستقیم ان دین ربی ہوا صراط مستقیم یا ان ربی یحملکم علی صراط مستقیم زما رب تاسو روانے بنے غلار تفسیر خازن دویم جل کے دا توجیات کری دی وہ پنزو سم دا سورت ہود فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ اللہ فرمائے فَإِن تَوَلَّوْا آیت کے تسلی دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا کدی دا حق دا منلو نمخ اڑی دا زد نات پوجا منلو تا تیار نی نو تو توائے بائی ما خدا اللہ پیغامو دا رومی رسو مناولو والا زن مخا اللہ فرمائے فَإِن تَوَلَّوْا كَتَاسُ مَخُو گَرْزَوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ نو پا ما خوصا گناہ ذکر نشتا چھے رسولی دی ما تاسو تاغ پیغامنا چھے ذلے گلے شعیم پاغے تاسو تا وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّ قَوْمًا غَيْرَكُمْ راب ولی بدل کے رستو رب زمان بالقوم ستاسو نا سوا بنور خلق پیدا کی ولا تدرونهم شيئا ذر نشه ورکول دال دین تزربار زکاین ربی الا کل شین حفیظ یقینا رب زما پارشی باندے ساتن دو یدے ولما جاء امرنا نجنا هودنا والذین آمنوا معهم بازو لکلی چه داود علیہ السلام مرگری درے زر کسانو او بعد ہوئی چھے دس سلور ذرا کسانو پا ہود علیہ السلام ایمان راوڑے ہوگا ولما جا آمرنا نجینا ہودن کلچ انسان پا زد رائشی نو آخر کار دا اللہ عذابو متا پا جوش کے رائشی نو بس پا قوم دا ہود علیہ السلام باندے عذاب الہی راغے تول قوم تباش صرف ہود علیہ السلام کموچ ایمان راوڑے ہو آگی بچ اللہ فرمائے اتفصیل برائشی انشاءاللہ کم عذاب چے نازلو دا ہود علیہ السلام پا قوم ناغا تاسو صورت زاریات و باس ہے یو سل وختم آیت کی تفصیل راج 51 نمبر صورت تے صورت زاریات 41 آیت تو گو رہے وفی عاد اذ ارسلنا علیہم الریح الاقیم نخدا پادیانو کے کل چولے گمونگ دی باندے سلے شنڈا بے برکتا ما تذر من شئن تتلے اللہ جعلت کرمیم نپرے خودلو آغے سشے چرات لو بپاغے باندے مگر اوبے گرزولو آغا پشان دا ڈوکی زرے زرے ہوا پہ اللہ راوستا عذابی سلے پہ اللہ راوستا تفصیل ال تک ذکر ہوگا. اللہ فرمائے ولما جاء امرنا نجینا ہودن او کلا چراغ عذاب زمون بچکمون ہود علیہ السلام والذین آمنو آکسان چیمان راولیو والذین آمنو آکسان چیمان راولیو معہود دمرگر تیاکے اللہ فرمائے بے رحمت منا پا مہربانے زمون سرا ونجیناہم من عذاب غلیظ بچکر المنگ دی لرا دا عذاب غلیظ دا سخت عذاب نام اللہ وی ما بچکر الخا عذاب غلیظ او عذاب غلیظ لکہ سورت زاریات یو سلو اختم کتاسو او قتلو بیا فرمائے و تلک عادن جہدو بے آیات ربیم واسو رسولہم تلک عادن قید دار چھ اس میں اشارہ ہمیشہ دا پارا محسوس دا مبصر دا پارا نراج اکثر دا معہود فی ذہن دا پارا مراج لکہ دے مقام کی وجہ دار چھ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا پسونو کا لولان دے قوم عاد اللہ تباہ کریو خارج کے ددی سے وجود خونو اور ددی باوجود پتل کے سر اشارہ قرآن کئی لیکن قبر کے دے اور سوال دے اغدا ما تقول فی حاضر رجل بعثت فیہم فیکم نو التم مقصد معہود پہ ذہن دے سو مطلب سو اے پبارد آغا پیغمبر کے چھتا سو تدر لے گلے شئو چھتا لا ترو سے لیدلے ہم ندے آغا پیغمبر دیتا معہود پہ ذہن وائی خوا. اللہ فرمائے و تلک آدن دغا دیانو جہدو بے آیا رب امام چین کاریا نو دائے تنو درخ پلنا وا سو رسول او نا فرمانی کرے وا درسلانو داغنا و تب امر کل جبار نید تاب داری کڑے واد طریقے در سرکش عنادی و اتبعو پی آد دنیا لانتن و اتبعو اصل کے دراہنمائے دا پارا اللہ پیغمبران را اولے گل پکارو چی دیئے تابداری کرے لیکن دی دا پیغمبرانو پزے دا عنادیانو سرکشانو مشرانو خبرو منل پا مقابل دا حق کے اور دا پیغمبر دعوت لے ٹکر ورکڑا نو نتیجے دا شوا چی دا ہدایت نا اللہ محروم کرل پلانت و پازاب الہی کے اختشول خوا بعد وی ہلاکت تا اللہ اللہ فرمائے و اتبعو فی آز دنیا لعنتا و یوم القیامہ او پرل پسے اولے گلی شو پدی باندے پدی دنیا کی لعنت و یوم القیامہ پرد قیامت ہوم اللہ خبر شے ان آدن کفرو ربام یقینن آدیانو انکار کرے درخ پلنا اللہ بعد اللہ آدن قوم ہود خبر شے تبائی دا آدیانو لرا چه دا حود علیہ السلام قوم وو ویلا سمودا خام صالحا تب ہوئے چه بالکل صورت اعراب شورو دیکھا ویلا سمودا خام صالحا اولے گلے مونگ سمودیانو تارور داغی صالح علیہ السلام قالو صالح علیہ السلام یا قوم زما قوم اعبداللہ بندگی خاص کے اللہ لرام مالکم من الہ غیرو نشت ساتو دا پارا بلا جت روا بے داغنا ہوا انشاءکم من الارض اغ پیدا کریے تاسو دزمک نام واستعمرکم فیہا آباد کریے تاسو پا دزمک کے نفستغفرو ہو نبخن غوارے داغنا سمتوبو الیم بیا توبے اباسے اغتام ان ربی قریب مجیب قریب او مجیب نا سوال کوے خا نہ تو لگے دے قریب مجیب دے پری خود نہ لڑی نہ ہو دا غیر مجیب نہ دعا گانے والے سوال نہ کہ قرآن کے اللہ بل دے ہوئی نحنو اقرب الیہ من حبل الورید زدی تد مرے درگ نہ زیاد نز دے ہم نہ زگوئے نہ ربی قریب یقیناً رب زمان از دیر مجیب ادعونی استجب لکم دا دا مجیب مانا شوا او دا قریب مانا نحنو اقرب الیہ من حبل الورید مانا قریب زنیز دیم دا مرے دا رگنا زیاد او مجیب مانا ادعونی استجب لکم مانا غوار ہے زبستا سوا جتون پورا کم دا دا مجیب مانا شوا سڑے داغ اچانک واری چی نزدیمی او قبلو لمش قالو یا صالحو قد کنت فینا مرجوان او ال دی اے صالحا یقیناً توی پمونکے تمکو لمنگستانا مرجوان قبل حازا لمنگستان دا خیر تمو دا دین مخکے اتنہانا آیا نو تمونگ منکوے ان عبد ما عبد آباؤنا دا دے خبر نا چی بندگی اکو دا اغا چا چی بندگی کولا مشرانو زمانگ مر جوان اس بموئی زمانگ در تسترگوی بچے چی پلانے تلر تالیب دے ادے بمولاشی کولے کولے خیخ خبر بروڑی نو بچے چی ترالنو تارا تیلاغ دا پنچیریانو مسئلے شورو کر وی زمان خوادستان دا امید نو خوا زمان خدا تمو چی تب مولاشی دا سے کلی کلی قصے براتا کہ ادا سے خواگ خواگ ناتون براتا وے دا اکثر بڈے گانے دا تقریر و دا ناتون فرق نشی کولے نو کلوی رب لانی استاد دا سے خواگ خواگ ناتون وے قرآن تم ناتون وے خالو دیوے یا صالحو اے صالح علیہ السلام قد کنت فینا مرجوان یقیناً توے پمونکے چھ دمونستان تم وارا خیر قبل ہزا پخوا دینا اتنہ نان اس کو تمگ من کے انا بدا چ بندگی کو مادا گچا بدا باؤنا چ بندگی کو لام شران دمنگ و ان لفی شکین یقین منگ پشکیو مما داغ خبرنا تدعونا الی مریب چ تبل منگا گیتا پپا خشکیو دا تارا تک میں مسئلے شورو قال یا قوم ارا اے تم ان کن تو اللہ بہین تین صالح علیہ السلام و تو ایزما قوم ما سر پداور توحید دلائل دی استا سدا سی کسے مسے دی زپ دلیل خبر کم خواہ بہین ما سر بہین را قال اویل صالح علیہ السلام یا قوم ایزما قوم ارا اے تم فکر کر دیتا سو ان کن تو اللہ بہین تین قیمت و پکار دلیل میر ربی دی طرف درخ پلنا وآتانی منہ رحمتن راکڑی ماتا رقبل طرفنا نبوت پیغمبری نو فمائی انصرونی من اللہ نسیتو سوک ببچ کی مال رد اللہ دا عذاب نکز داغنا پرمانی اکام پا کولو دا شرک فما تزیدوننی غیر تخسیر نزیاتو اے مال را سیوا دتاواننا سمطلب ما سر جنگ کوئے ستاسو سخیال جدے مسئلے تب تاوانو رسو ویا قوم ہاذہ ناقۃ اللہ لکم د صالح علیہ السلام قوم ددن مطالبہ کرے وا چھ دا پلان کے گٹے نہ مونگتا یو بلار بہو خرو باسی نہ مونگ با المنو چھ تے پیغمبرے نو صالح علیہ السلام ہرس خدا ہو چھ دا خلق دے ٹول مسلمانان شی موحدین دیشی مسئلہ دی اومنی نو اللہ رب العزت درخواستو کے چی آلو یا خدایا دیل دغه او خرا پیدا کا کم چی دی غخت دا غواری فرمائی و یا قومی آدی نو اللہ دغا سے اکڑن دا اوخی نا قدرتی طور باندی اوخا اللہ پیدا کرا دا گٹی نا فرمائی و یا قومی آدی ناقت اللہ لکم اے زما قوما دا اوخه دا اللہ دستاسو دا پارا ولنو دا نوری اوخه دا بل چا دی دا دے دا سے مثال لے چھے ترو جماعت علے او پا کریٹ کے دا منی ندی سیوان ته یو راواله بل راواله هغه دکاندار درته ولګي مړه ته خو مراله خو مڼه دادا خا دا مڼه دادا نو تا نه تپوس کوم دا چې تا راغستی دی هغه مڼه نه دي دی کنه دا د ته په خصوصیت سره وي چې دا سپیشل مڼه ده دلته چې وای دا د خدای وخه ده نو څه مطلب اوخه ټولې د خدای دی خدا سپیشل ذکر چې دا د ګټې نه پیدا شوی ده دا مطلب دی ښا لکه چې هغه تار اغستې هغه مڼې وي هغه دکاندار ته تی مړه ته پرېدی مڼه خدا ده نو ستا هغه هم دي تا چې کمی ټولې کړي دي خدای ته خصوصي وای ښا ویا قومی آزی ناکت اللہ لکم آیتن ایزا ما قوما دا اوخ دا اللہ دا تاسول را موجزا فضروعا دا اوخ پریک دے تاکل فیرد اللہ چه خوراکی پدمک دا اللہ کے ولا تمسوا بسوینا تکلیف مور کوئے دی اوختا پا تکلیف ورکو لسرا اکا دیل ام تکلیف ورکو نو فیا خودکم عذابن قریب اللہ فرمائے او بنی شی تاسو لر عذاب نزدے پا دنیا کے پا دنیا کے با دربان خدای عذاب راولی او دا دلیل شو پا دے خبر آ چے حیواناتو لتکلیب مور کوا خان کل ادا سے ٹکے چے داغی غریب سرمن وارے کل اولا خوارس کنور کے کل پی نور ظلمونہ کے یو خراغلے و نبی علیہ السلام تے رپورٹ کرے گویا نشو دا مالک پا ما بانے ظلم کئی او حدیث کے راضی نبی علیہ السلام اغا مالک دا اوخ راو غختا او تہوے گوری بیادا سے ظلم پا دو نکی خوا اللہ اغا اوخ گویا نکڑے ہو نبی علیہ السلام دا نو تے آیتنا دا معلوم شے چی پا حیواناتم ظلم مکوے خوا اللہ فرمائے وَلَا تَمَسْوَا بِسُوِنَا مَرَ سَوَيَ دِتَ سَتَكْلِبْ كَوَمْرَ سَوَنُ فَيَاخُدَكُمَ عَذَابٌ قَرِيب اوپنیشی تاسو لر عذاب نزدے پا دنیا کے دیس چل کو فاقروا اغی او وجلام سورت قمر کے حکم درش کی تفصیلات را روان جی فاقروا دا قوم یو بدماشو دیر کمینہ انسانو یو ڈموا اغی و تا خطرہ ہو لے گو یا سوال جواب و تاوی دا اوخ کدی قتل کڑا نو زیما و زما دا لور دا منکه چې رکمه یو خوخه نکاح دا سره کوفا داغه بدماش نامه و قزار بن سالف نو دې نر زول کې د قشر اواغست او او خیسکړه هغه قتل کړه قران وې فاقروا دی هغه خو وجلا فقالا ویل الله تعالی یا فقالا ویل دې ته صالح علی السلام تمتعو فی دارکم سلاستا ایام دا جوند مزے والے پخپلو کورنو کے تردرے و رضوم ذالک وعدن غیر مکذوب دا وعد دا چند دروغ جنام درے روز پس با پتا سو باندے عذاب دا اللہ رازی فلما جا امرنا فرمائی اللہ چھ زما دا وعدی مطابق عذاب راغ پدی صالح علیہ السلام و دا خصوصی ملگری آغا میں بچ کرل او قوم تباش دادا سے مسئلہ چرا دے دا خاطر قومون اللہ تباہ کری دم رقیمت مطلب دا دری روز بجوندی ہے دا شورو او دا زیارت او دا جمعے دا بتا سو جوندی ہے پاول روز دا دی مخون زیار شول پدوے مرز سرشول اپدرے مرز مخون تک تور شو اپا سلورم ادرز جبریل علیہ السلام راغی و کریغ پیوخ کلا اگر دا کریغ سرد دید از رونا اچھو دل امردرش قرآن دے آیتونو کی اغیط اشارہ کی اللہ فرمائے فلما جا امرنا نجینا صالحا ارکلا چراغ عذاب زما بچک منگ صالح صالح علیہ السلام والذین آمنوا ماہو اگا چال را چیمان را وڑیو دا غمل گرتیا کے بے رحمت منا پخاس رحمت پل سرام و من خزی یوم ایزنام او دا شرمندگی دا دغیر وزنام ان ربکا هو القوی العزیز یقینن ربستا غدیر طاقت وردے زور ورام و اخذ اللذین ظلم السیحة پسلو رم رز باندے سیحا سیحا بهم فماتو جبریل پہ چگا کڑا دی مرش واخذ الذین ظلموا سیحتهم اولی والظالمان لرا تیز چگا دی جبریل فاسبعو فی دیارهم جاسمین شل پکورو نخپلو کے پڑمخمڑا کا علم یغنو فیا پناش والدہ سے گویا کہ نو وہ سیدلی پاغیک تب ہوئے دیا ڈو پر ازمہ کا چتاونا الا ان سمودا کپرو ربهم خبر شے یقینا سمودیانو کفر کڑیو پر اقبلا الا بودل سمود خبر شے تبایی دا سمودیانو لرا حلاکت تے سمودیانو لرا ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى قالوا سلاما دا اس بل واقعہ پدی آیت کی سلورم واقعہ متعلق ددوے میں دعوے سرا دا اللہ نے سوائی سوک پیس وقت کے پغیب و ندی خبر ملائک و ترالل عبداللہ ابن عباس ہوئی دا درے ملائکو جبریل و میکائیل و اسرافیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام نہ پی جندل زکا پغیب و نپوئی لخا او ابراہیم علیہ السلام معمولی شخص نہ ہو پا دنیا کے دا میل مستیا چے دا دا ابراہیم علیہ السلام سنت تی میل مستیا او دا میل ما اکرامونا دا سنت ابراہیمی ری خا زکا دا ابراہیم علیہ السلام طریقہ داوا چھے دے بچے تا زان لڑوڑے تا نکے ناستا سوک نہ سوک بے رانی ول دلاسا او زان سر بے ڈوڑے تا کے ناول یو رز ڈوڑے تیار وا دو کتل اس سوک نو یو سپینگیری بڑاو امسا و سروا اور آروان دے خو ابراہیم علیہ السلام تا پتا نو چھے دا مجوسی دے دو عبادت کول والا کافر بڑا دے پتا نو بڑا پال راغے دلا سے اونی و تے راجما سر ڈوڑے افرا ویکھا چراغ لا سی وینزل او کی ناستو نو ابراہیم علیہ السلام ورتے وی کلمہ وای بسم اللہ کا بابا لا سرست کلو ویکھا پدی ٹک ڈوڑے وانی تما مسلمان ول غواڑے زخو یو مجوسی کافر ما زخو پلار روان متاوی جرا چھ ڈوڑے افرا نظر عالم ما نو لا ڈوڑے میں ماتا کڑے نا تما تے کلمہ وایا نو تما پا ڈوڑے گا نو مسلمان کے لرکے گا نخرم ڈوڑے بیخا نو ابراہیم علیہ السلام ورتے کہ ماتا پتوے چھتا دمرا الخچنے چھتا مجوسی بڑھائے زان پس رکے گا نو چھ دیر اس خط کنا اللہ ابراہیم علیہ السلام تا وحے اکڑا ویدا بڑھا چھ دیر زاکڑی نی واپس تیرا وستی نی اوزان سرر پدرست خان کے نولی نی تراغ زستان نرزا کے گم زکا دلما تقریباً شپیت کالا یو کم شپیت کالا بغیر دا کلمے نہ ڈوڑے ورکڑا اوستا مرور کا آگا کلمہ نہ ہوئی اتو تو پاس زا رے والا بے کلمے کے نو خوزان سر ڈوڑے تکے نوا ابراہیم علیہ السلام ور منڈک دا بڑا دا خیال چ ابراہیم غصہ دے دیو تو ادرے گا بابا اخپول زور ور کڑے دے آخر کار بابا ادرے وے بابا جی واپس شا کلمہ ڈوایا مخما سر ڈوڑے افرا نو دا بابا و توئی زم در سر زم خدا ال رات ہوا یا چی وقتی دے راشڑلم ولے اوس میں بوزے ولے وے وقتی میں زکر راشڑلی چھے دا اللہ حکم دے چھے لا تتخیزو عدووی و عدوکم اولیاء زمان چھے دشمنی اگر تا دوست مو آئے نتاوی زا کاپیر بڑایا منو تا دا خدای دشمن وے نمان زکر او شڑلے وے ٹک شوا دا خدای حکم وے آ وے دا اس چھے میں بوزے نو دا سنگا چل لے وے دام دا خدای حکم دے وے دا سنگا وے ما تا اللہ حکمو کچھے دا مجوسی بابا دل سرد کفر نہ یو کم شپیت کال مارے دک ورکم دے راولا زبستان ال رضا کی گما چھے دے رضا شیو تا سر ڈوڑے اوپری ناغ بابا و توی خواہ زما مجوسی کافر بغاوت کون کی یو کم شپیت کال ما دا اللہ بغاوت کرے دے او سر داغستا سو دا اللہ دمر لوے دے چھ زما بارک تا ابراہیم تا وحی کئی چرے والاوے آو ناغ بڑاواتوی قسم پا اللہ چھ اسے زتراغ اون خرم چھ ترسو میں کلمہ نیوی لی ا مسلمان شوے نیما نو کلمہ ہوئے لا مسلمان شو دائے نپس ابراہیم علیہ السلام سر ڈوڑے وفڑا لگا میل مستیا کی دمر کمالات تھی کا تے پیمان وایا تا چرتا پدی نیت پچا پیالے چے اسکول چورے قرآن لہرا والا ماں رازا لکے وہ کب چیز کو کھا سدے کول یار ماوی دا قرآن درس ردو فخا دینا نا چتواڑا لڑش پدی ٹگے پیچھے اس کا وہ سڑیا ابراہیم علیہ السلام نے چلتا کا کنا لالا درزا دا پارا پیا رشنا آخستا آگا یاری پاگا یار مانے چیس کے چھے تام موتی ساتلی اغم موتی ساتلی تام شینو ساتلی اغم شینو ساتلی تام کولانگی ساتلی اغم کولانگی ساتلی نا نا نا نا اصل اشنائی دا اللہ پا توحیدو کا نن سبا اکثر ڈوڑے گانے چایا نے دا بدل شے اور دا اللہ نے بھی فرمائی دا بدل دا ڈوڑے گانو نزانو ساتھ پلان کی مال ڈوڑے اکڑا زوال زکا کم شرم دے پلان کی رال دا سے ڈوڑے کڑا زوال دا سے کم چیزا ماں پہ لگ سرو اچت شی سرو میں پہ دا پاسی شی خواہ نبی علیہ السلام ہوئی دا دغا سے ڈوڑے گانو نزانو دا بدل ڈوڑے گانے مفریخ مہمان نوازی داد ابراہیم علیہ السلام سنت تھی اللہ دے موتا لے توفیق رائے کی چید اخپل وس و توفیق مطابق کپی جنو کن پی جنو چید ڈوڑے چھ ست ارچا تکو خواہ آوز خطول چالا کی را خوڑ کے بروانے نوے کوریا نوے اٹھے لیتا تبوی خلنتا ہو دو بزر نوائے پشگو آلے کا پسا خلتا ہو دے تیرا کے خوڑ کی اولارو ماں یو مرگر راگ لا سے ملا اکڑو ماں تھی موری سے سر خیال لکھ لتا ہو دوں میں راشے گرا لکھ لے کیا جائے پس لتا ہو دے یہ پچے گا میں چہ دل تک کم دا ستا کو را کا گر کے رے زما جو ماتا کا گر کے رے اور نام منز دے خوڑ دے اتما تے اخلا نتا ہو دوں کل ہوئی یہ رسن گرے فخر توری بس کے کاوے وا یوم نا کم دے یوم نشتا سڑی ہو تو دوڑا روڑا چھ پتہ نہیں بولے گی ہم توری روڑم نہیں روڑا خا زما مقصد دار دخپل وس مطابق حدیث کے راضی کتے پی جنے ہو کنا مہما مل مستیا ورکوا اللہ وستا کور کے تا ڈوڑے چے کے خیر و برکت چے سپی تشخون میں بند ہوا خا دو تن ناس تو ڈوڑے کھوڑا بیٹک ور لرے ہو نو سپے را گئے سپے کے ناس لکے ترنگولا ادی ڈوڑے کھوڑا نو دایو و تخیال جناو توی کرے ناغ اس پہ پانسے دے یو ساتے لکے اترنگو نو بیار آگے کٹ سر افاقی کے ناس نا مرگری تو وی وی دا نوری سو جنیشتا خو ما تا دو چی دا شپن لگ پا دمکا وقت رہ دے غر کا شپن لگ پا دمکا وقت رہ تاشرب شب جو کری نی آگا خوزی نا نو دی غریبانانو بیا سرو غا تیرو لاسد مہدہ کرنے سپی تا با شپن نبندو نزو نتو بلکہ کوشش بدا کو چیر اچھا تا بی اور مسلمان چی ما سر دے چی ادھا روڑے پا خوڑلو کی برخ والی حدیث کے راضی کہ یو گوٹو با چارو جماعتی لچا ورکر دا وہد دا غرم را اجر بورک یو روایت کے راضی کہ یو گوٹ پے چارو جماعتی کے چالا ورکر دا وہد دا غرم را اجر با اللہ ورکی یو وکہ جور چا چارو جماعتی کے ورکرہ دیر اجرو نبا اللہ رب العزت ورکی خام ننسبا اللہ اللہ اللہ فرمائے وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا او حدیث کے راضی مجمع کوئے لگا او دروغ دوارا تچے چرتا لرشی تانا تپوسوشی ڈوڑے رے خوڑا لے دوائے نا وی در لوگ مل خیمہ خوزبہ دا تسیم چھو وی ما ڈوڑے نا دا خوڑا لے دا غی پختو منگا غر کرو خوا دا پختو پختو دا خدا حدیث پاک خلاف دا نبی علیہ السلام وی لوگا او دروغ میں ہو زے کوئے سمانا ڈوڑے دے نا خوڑے لے تانا تپوسوشی چھو بائی ڈوڑے رے خوڑے لے نتو تا آو طالبان براتلو دا شیخ مرحوم دا اصولو چھ پڑھوں بے شپاو پڑھوں بے روز بے ڈوڑے ار طالب لور کولا لکه د لری لری نه بد اوری له طالبان راتلو د ننګهارو نو که سزا طالبانو دوتنه چې څنګه بستر یو غړولې لس بجې وي ما سوتن بیا لکو وی ډوډۍ هم خوړلې دی بیا وجی بیغه مشوي خنو الله سم لاس شیخ مرحوم چې سار درس قرآن شروع شو ادا یو بجې شو دی کلمو چنګار شروع مړوی دا شیخ صاحب مجیبه سړی دی ښه پدویم زلړو چاته ست نه کوي خو ما ته وی چې ډوډۍ هم خوړلې مونږ وته وی چې او د پښتو د وجې نه مته وی چې وای د ته به موږ سوای چې نوم د خوړلې ا طالب لړو شیخ صاحب ته وی جی هغه د طالب طالبان خو بیګا د لوګي وجلې ناغه وته پدرس کې ولې بې ایمان تاسو د حدیث نه دی لسته چلو گاو دروغ داړه مې او ځای کوي نو ما چې تاسو ته وی چې ډوډۍ هم خوړن تاسو ولې وی چې آو نو تاسو دروغ ویلو دا تاسو ته د خپل دروغ سزا ملو شو پختو بیل شیرے او قرآن سنت بیل شیرے خان اللہ فرمائے قال سلام ابراہیم علیہ السلام ورتوے پتاسر سلام فما لبسان جا اب عجل حنیز نو اشار نشو تردے چرے اڑو سخے ورد کرے شوے تیرا کے ماں دورہ پڑھاو لے اپس سے براغے ندے انگو دا گاڑے ہو نچے سنگ راغ دروازہ کی ماں سر ملاو شو نچے سلام کلام شو میں آپیزا میں سنگ راغ لے ماں تو شیخ صاحب نو میں بے ادبی نے ماں پی تا صورت ہود کے خل وسطلی دی منگتا دے مویلی دی بار بار تو بدا سو کہ ماں ساڑھ شیوی دی اول برا باندھے خد مزے چھ ڈوڑے ہو کہ نروس تو بڑا خبر ہی کہوں نو ما تے پیسے بے میں معافی غواڑما تیر وتم توبہ توبہ پی جنے کنا تیر وتم معافی غواڑما اے سڑی قرآن دے خب منت قرآن خیر تو گور ما تے وے سنگ راغلے وار خو کے کنا زو وگی ما ساڑھ می شوی دی مخ کے رالا چہرہ ولا ڈوڑے رو میں خا خا خا سڑی تیر وتم ابراہیم علیہ السلام چ سنگ سلام کلام کو سمدستی لاڑ پکار خدا اچرے میل منو تہلے چشرے بس کے کتورے ڈوڑے بخرے کا نا نا دا تریقی نشت پہ اسلام کی تو لڑشا چھ روڑا میلمو بھی نس کمائے مسکا ڈوڑے روڑا ڈوڑے وقت میلمو بھی نخر مائے مفرا خبر ختم دا طریقہ خپل کا اوزر تقسمیت اور امتبیاد کور برکت و گورا تو دے بیاد خپل کور دا کٹوے دا ڈوڑے دا اڑو نہ دے خیر و برکات ہو دا پخکڑی تب یو گورا کرنے سے سنگ چل لے زان لخورا خوار سوک کئی ملا اللہ فرمائے سمدستی لال فما لبسان جا اب اجلن حنیز اسار نشو تر دے چرا اڑوس خیر اتکڑے شویم فلما را ایدی امام پسر کلا چی ویلی دل سن داغی لا تسلو الی چنے وروڑ لگے وہ خلا پلیٹ تے کا سدا ڈک پرت دام ملائک ناشتی لگد انسانان پ شکل کی وے کتابن زک لکلی دی روح المانی لو عرفہم بے انہم ملائکتن لم یحضر بین ایدیہم التام کہ ابراہیم علیہ السلام پا غیب پوئے دے چی دا فرشتی دی نو دی پا غو خسکی نو بیا بے والا سلق و خراولام اگا خوئے دا انسانان دی راغلی دی ملمان دی نو دا سخی غو خی والا رو تکڑا و رویلام یا دا چی پا غا زمانہ کی دا طریقہ با چی دا چا با دا چا سر کچی و خڑا وا دا اگا دا کور خوالس کا بے نکول یری دل باسے نا سا نقصان رانی کی خوا اللہ فرمائے فلا فلما را ایدیم ہر کلا چ ابراہیم علیہ السلام ولی دل سن ددی لا تسلو الیم چن رسے دل خوراک تا نہ کرہم ناشنا ہے اگنل دغ ملائک و او جسا منم خیفتن او پزل کرالا ددین ڈیر یرا اوہ ریت خا آگی پرنگ پوشو قالوا ناغ ملائک وتو لا تخف یریگما انا ارسلنا الى قوم لوط یقینا مونگ لے گلی شو قوم دلوط علیہ السلام تا مونگ پرشتیو یردی پرشتو ناروا نکڑا چې اوس وته وای چې پرشتي یو کنا نو چې ابراهيم عليه السلام غوخې پسې ته کورتا نو پکارو چې وته ویلې چې ګوره مونږ غوخې نه خورو انسانان نه یو ملائک یو. جواب دا دی ملائکو تم پتہ نه وچې کورته سل لاړو. وګوره ملائک هم غیب دان نه دي, دینه نو خبر چې ابراهيم کورته ځي مونږ لا غوخه راوړي. میلمه ته دا څه پته یې, میلمه ته کینې او سمدستی کورته منډه کې نو میلمه وی گنه بابوزی روڑی بالخ روڑی دا پتا خواغتا نی چه زبا لاناس نیم از ما پسر بچه جی یا با دوڑه جی دا ایس پتا نلگی خواه. نه ملائکو تا پتا و جی ابراهیم دا کور اغوخ روڑی, نه ابراهیم تا پتا و جی ملائک دی اغوخی نخوری خواه. اللہ فرمائے قالو لا تخاف انا ارسلنا الى قوم لوط. ملائکو تا پتا نشتا, ابراهیم خلیل اللہ تا پتا نشتا, اکوٹگر بابا تا پتا دا, پیریاگر استاز تا پتا دا, پیریا خان ابے تا پتا دا, ستا کوڑ امرو بازی, ستا تاویزن امرو بازی. تو با دا غیب و علم یو اللہ تر بلی چاہتا نشتا خواب. اللہ فرمائے قالو لا تخاف وطیوے ارگما انا ارسلنا الی قوم لوط. او دا دے موجود کوٹگر دا سے مثالی چی دیئے والا ام کئی امی رو باشی خواہ زکو تا پتی کنی دا غیبو نسو خبر نی اکتو ہے پا آیتون زن پوئے گا منو ٹک شو گنا تن تا تا آیتون نوائے ما پا خواہ چی منگو آلو ام با یولو بکولا اے شلغاتی تو پنے ٹک تا کنا نکوم خیالی نمونگ با اغا شلغاتی شمارل چی اغا با تا نوروان کری تا نبا یرو تا تا با معلوم نو تا تا با علم نو پدغ شلغاتی لوبو کے ماں تعالی تعلیم دے چھ پغیب پو یو اللہ دے کنی تا اگر شلغاتی ولی شمارے تا بوتا ہے لکہ باس شلغاتی ختم چھو خان نما ورہ تیرا زی دادی اگر رو شمارا زکا پخواہ والدی روزگار اس روزگار ندی اس روزگار ندی سی ڈی نہ ندی روزگار وی سی آر نہ ندی روزگار سن نہ ندی روزگار نور نور سکی خواب نیر کے دلام بلو لنے آگر پلان کیا یوڑو وای دیر خوش تت خبر نوی چھ زوی میں چھتا تلے دے نو خود بے اوڑو کہ تت خبر بھی کی دی شدے نیر تا نوی تلے خود تت خبر نوی نو خود بے اوڑو نو دوی خیمور سوک وارا نتختی خودین وارتی و تختی خوا ادبا سوداگر تلیو میخ واغستے بلار بے پلار پیادہ سپرو مالک و تویلو چی دا میخی نزدی دی دوارا وی خواه او دشول دوارا چی او دشول پدی که دا اللہ شان و دوارا میخی پلنگی دو را لی نو دا یو مرگری دا ویخ شو چی وی کتل نو دا آغی مرگری میخی ای کتی را وڑی و ادا دد میخی توبا دد میخی کتی را وڑی و دا مرگری آغا میخی کتی را وڑی و دی را آغی آغا مرگری تی دا سی او کتل و تو جی خیر پوکھو دلے خا ورے دت نہ بس پوکھو دلے نو لگے دو ناگ پلے میں خے نہ کٹے را واغس تو سخے دا تو بکٹے آگے ازگا کٹے دا میں خا گئے تو وہ سخے چلے دا خوا گئے تو ناگ یوڑ دو مرگری میں خے تے کے کو دو داغ دا دگا نے آگا سخے را وا دگا را واغس تو دا کٹے ناگ روڑ لے نخ پلے میں خے تے کے نو چھ ڈیر سات تیر سے مرگری تھی پاسا پاسا پاسا مبارک شا مبارک شاہ لکا میخی دوارا لنگی چوید سڑی سیا پاسا پاسے دو شراغ نو و تو یا لکا تاک تلی دی سنگا چل لے ملا آسان دا اس میں اگورو آورے چرا وی یہ لکا زا خودو مرد تلاک مال زمانے میخی کٹے را وڑے دے آگواتے چھ سو خوب کئی کنا میخی بے دک کسی کٹی روڑی تا تا امائی چھ تا دغا سے خوب کئی کنا زامن بری دغا سے دریابونا او نیرو نوڑی او تا بیغم خوب کوا چه دخپلو بچونا نی خبر زما بزوی اده با بی زما دی اجازت نزی او پا نیرو نو تالاو نو او پا نگه که بلان بی اللہ اکبر اللہ او خیار شه بیدار شه حالات گره دیر نازک چی خواه نو خبرم دا کوله چه غیب دان یو اللہ ده فرمائے قالو ملائکو اتوه لا تخف یریگم انا ارسلنا الى قوم لوط مونگ را لے گلی شو دا پار دا عذاب قوم دا لوط علیہ السلام تا وامرأتو قائما خدا د ابراہیم علیہ السلام ولاړو او لختام فزوه کتم هغه خوشاله شوم دا خوشاله پس شو ناشنا کاری ولیدم فزوه کتم بازی وی چیرا زہک امر ناشنا دے او پا قائمتن نسائی کی گی جواب دارے ولی نسائی کی گی سورت زاریات تو باسے پخپل بسیش سورت زاریات 51 نمبر سورت سویم نمبر 51 یو پنزو سمخان سورت زاریات آیت نمبر 28 آیت تا اگو رہے خواہ قرآن فرمائے وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمًا زیرے ورکو ابراہیم علیہ السلام تا پا علک علم والا نو چکلا تا ابراہیم علیہ السلام خزدہ ووردو نو فضحکتا خوشحالشوام دیر خوشحالشو چی زکا خیری ملائکو زیر روڑا اللہ پا بچے رائے کی فبشرنا بے ساک زیر ورک منگا غیتا پے ساک ومن ورائے ساک و یاقوب رستو دے ساکنا پے یاقوب سرام دو خندا دری قسم دی یو تا زہر کوئی بلتا تبسم او بلتا قہقہا نبی علیہ السلام بدا منزنے خندا ہمیشہ کو لتبسم تبسم دیتا ہوئی چی صرف شنڈی جداشی اور غاخو نخکارش پدی طریقے بس داد نبی علیہ السلام خندا وا او زہک چدے اگا دے تو او قہقہ دے تو نو دادو خنداگان جائز دی دا یو ڈیر افضل چ تبسم ورت ہوئی او زہک جائز دے او قہقہ حرام دا پبڑک خندا حرام دا دا دری قسم خندا وا یو زیت تلیم یو مولانا سے بڑے رزادو علکو منو زر در زور موچی ریشا خبری نو یو بخبرو دویم بب نو چی کلا یو سات تیر شنو ما جزیچا چال تلیم بیٹک تاغتا میوی ما استاسو اغا استای جیدا دے وی آو ما ایر زنی زنی مولیان چی کنم اغید خندا اقسام نپیجنی نو غریبو یاغو چی پار خبر بے خاندل ایا گو چی گونگے واچو نو بے خبری نہ کو لینو ما بوتا دی مار مولانا سے ولی خپش ما خوسا کنزل نہیں دیک نو ڈیر چالا کو ما تو سڑے بخپکی گی نا چی او سڑے مسئلہ او کی او غم نیمگڑی او کی میں سنگا ویتا پ ما رد کو ز پزان پوش متا وی چی اقسام نو تی وای کنے چی د خندا سو اقسام دی نو ما تے او زہک دی او تبسم دی او قہقہ ہلا قہقہ آرام دا زہک جائز دے خو غورا نہ دے تبسم افضل دے غورا دے او بیا میں ہوتا دری والا قسم خنداگان اکڑے میں دائے قسم نے دی او بیا میں ہوتے نبی علیہ السلام ہمیشہ پر تبسم عمل کرے زما مرگری تو ہوئی اگر خوب بدا نہیں اگر تاچی بیا دو اگر پنج پیری ملا ناگا ہوتی اگم دک کرے ما تو ہوئی پتہ ہو لگی مطلب سو ما تو پتہ ہو لگی جدا مسئلی پنج پیریان کئی نور تو کہنے کئی خان دام شکر دے وایا اللہ فرمائے فضح کتا ندا خوشحال شرا فبشرنا بے ساک ومن ورائے ساک یعقوب قالت یا ویلتا اعلدو او الغی ہائے تعجب دے یا ویلتا اعلدو آیا زب بچے روڑم سنگ بروڑم ولی دا تعجب ولی کئی زکو انا عجوزنا زبودے مشندام وہذا بالی شیخنا ادا زما خاوند زوڑ بوڑا اللہ ان ھذا لشیء عجیب یقینا دا خو خامخا کار دے عجیب قالوا تعجبین من امر اللہ دیو تو آیا تعجب کوے دا کار دا اللہ نا رحمت اللہ و برکاتہ علیکم رحمت دا اللہ دی و برکتون دا غا پتا سو اہل البیت اے کورنے دے ابراہیم انہو حمید مجید یقینا اللہ استائل شیر لوی شان والے دیم بانگو آئے اوتن زمانہ ہو خبر خطا اوتن ازان لراش بانگو آئے بانگو آئے فلما ذهب عن پس ہر کلا چلاڑا دے ابراہیم علیہ السلام نیرا او وجات البشرا اور آغ و تزیر یجادلنا فی قوم لوت بحث شروع کو منسرا پبارا د قوم د لوت علیہ السلام کے ان ابراہیم لحلیم اواہم منیب پدی آیت کے حلیم ماندا حوصلے والا اواہ ماندا رحم کون کے منیب ماندا منن کے او دا حبش پجب کے اواہ مومن سڑی تو اواہ انا ابراہیم لحلیمون یقیناً ابراہیم علیہ السلام خام خا صبرنا کو اواہ درد مندو منیب گرجید ان کے او حق تا یا ابراہیم اعرض عن هذا دیوت وچا دے ملائکو دیوت و یعنی ملائکو مخوال واد دے بحثنا انہو قد جاء امر ربک قید دار چکل تیر واقع کی صیغہ دا امر ذکر شی نو التقلنا حذفی اللہ فرمائے انہو قد جاء امر ربک بے شکا یقیناً راغل دے حکم درفستا پہلا قد دی و انہم آتیہم عذاب غیر مردود یقیناً راتلن کے دے پدی باندے عذاب غیر مردود چھے ندے واپس کریشوے ذکا ان العذاب اللذی نزل بہم غیر مصروف ولا مدفوع عنہما تفسیر خازن وی خواب ولما جاءت رسلنا لوطا دا بل واقعہ لما جاءت رسلنا لوطا پا آیت کریمہ کی پنزم واقعہ دا دویم دعوی سر متعلق فرمائی جی کل ملائک دا ابراہیم نا رسخت شوے او دا لوط علیہ السلام سر ملاقات شو نو لوط علیہ السلام دا خپل قوم دا بد عادت پا وجا دا ملائکی چی اولی دل نو دیر غمجن شو او خپل ځان وته کمزوره او بے وسخ کارش ولی زکر ظاہرن سا تدبیر دا بچاو نو او دا ولی پی خپ شو لوط علیہ السلام زکر دا ملائک دا الکانو دا ظلمو الکانو دا ینگ الکانو پا شکل کی راغلوی کلی کلی الکانو پا شکل کی راغلوی فرمائی اللہ ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم هر گلا جرال الملائک زما لوط علیہ السلام تا خپش دا غی پوجا ودواق بهم ذرا او تنگ شو پدی باندے دلو وقال هذا يوم نصيب وی ویل دار وز دڑے سختا دواق یدی کو مان تنگ شو سینہ ددا اگر حدیث کے مرازی قبر ورترا تنگ شی اپختے ولیو بلکی وردن نکی نو مراد دا قبر ناغذے دے چاگی سر دا روح تعلقی ورے خواب وجاءہ قومہ یحرعون الیہم یحرعون فعل مجہول دے وجاءہ قومہ راغے دتا دا قوم یحرعون الیہ غلے دل شو دا طرفتا رامنڈے والے دا طرفتا یحرعون زکوی چه سنگ خبر شو چه دغه لوط علیہ السلام لا الکان راغلی دی نو دی رامن نکڑے دا د بانگی د نسل وخا بانگی بولاڑی بانگ بوی ته چ وته ګور نه صاحب بمنډه کی خا یحرعون الیز غلی دل شو د طرف تا ومن قبل کانوا یعملون السیئات او د دین لواندې دی اوچے کولے ناکار کارونا قال یا قوم اول ورتدو اے قوم زمان ہا اولائے بناتی ہن اطہرو لکم، ہا اولائے بناتی من ہا اولائے نساء قومی دادی زما دا قوم زنانا دی سرا پشرعی طریقہ نکاح کے دا تاسو اللہ حلال دی او دا دی بدکارے بدفیلینا ووڑے خواب. شیخ مرحوم بمانا کولا ہا اولائے بناتی دا زما دا چم جی نہ کہہ دی، اور شیخ بوی زکا عالم شو یا پیر شو دا علاقے زنان دا غسی کشرانی لونی و مشرانی خویندی خوا ہا اولائے بناتی ہننا تھر لکوم دا زما دا چم جی نہ کہہ دی خ حلالی دی تاسو لرا فتقوا اللہ اویرے گئے دا اللہ نا ولا تخزونی فی ضیفی مشرمو اے مال را پا بارد میلمنو زما کے دا زما میلمان دے دا لکان دے دیل تکلیف مورکوائے دیتا پا بدنے گا مگو رہے دیتا پا غلط اے رادا منیز دیکھے گئے علیس منکم رجل الرشید آئے نشتستا سنو خیار سڑے آغی چے کلد دا خبر وارے دے ناغی ہوئے قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق دی و تو یقینا تخپوئے گے نشت منگ لراستا پلونو کے ساجتا زمونگ استاد چمجی نکو تا ساجت نشتا و انک لتعلم ما نرید او یقینا تپوئے گے پاغسا. او حدیث کے مرازی مفسرین موئی وی ما نرید کی اغالکانو تا ملائکو تدا سکو وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ أَيُّ تَلَ سَلَامَ خَفُوهِگے مَا نُرِيدُ چہ زمونگا سیرا دد دی سرا خپوهگے خا. اس دی دے کہ مسئلہ دکے لوط علیہ السلام تا پتہ نشتے چہ دا ملائک تے غوی دا لکانج ٹھیک شو، دا لوط علیہ السلام قوم تا پتہ نشتے چہ دا ملائک تے غوی گنے دا لکانج زلمی او ینگ او دے الکانو تم پتہ نشتے چہ دا سڑی پا کم ارادہ راغلی دی، دے ملائکو تم دا پتہ نشتا ملائکو تا چہ گنی لوط علیہ السلام زمونگ دا حال نا نلے خبر یا دا الکانو دا سوک دی اصل راغلی ایس پتہ نلگی. دری نو ایناشتی دی لوط علیہ السلام ملائکو دا کلی خلق پا دے دری والو کے یوم پا غیبو نپوئی خوا دے او بلن ندی خبر خوا. اللہ فرمائے وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ وَيَقِنًا تَبُوئِگِ پَاغَسَوْ چِمُنْ غَالُو قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّتَنَا اوہل دلوت علیہ السلام ارمان دے چمال روے پتا سمان دے طاقت او آوی الہ رکن شدید یا پنایا سلیل شما قبل اکلکتا رکن شدید محکم قبیلہ رکن دا کارکن نہ دے دا ڈل مرگری تو قالو ملائکو تو اے لوط علیہ السلام انا رسول ربکا منگرا لے گلی ملائک استاد رب دخوانا لن یسلو الیک چرے نشیر سے دے دی تا تپس نقصان در کولو پکے گا ماں ستا دا چم دا خلق ستا دا علاقے دا شڑی دیتا تا نقصان نشی درکو سوکو وی پا اسرے بے اہلے کا بے قتم من اللیل بوزا کو رنیخ پلا پا ٹکڑا دشپکے پلا التفت منکم احدنو شاعت دے نگوری ستا سنائی سوک اللہ مرأتکا سوا دا خزستانا ولی انہو مصیبہا ما اصابہما یقیناً رسیب دے تا غذاب چھ دے قوم تا رسی اغبستا دے خزتم رسی اس زمین پر سانپ اور اجدہ برسنے چاہیے اس زمین پر سانپ اور اجدہ برسنے چاہیے برق گرنی چاہیے پتھر برسنے چاہیے دا اغز مکوا چه دلوت علیہ السلام قوم پہ بدفیلی کو لنرانو دنرانو سرام نو شاعر زکوے پداس ازمک ماران او خاماران ورے دل پکار دی برق گرنی چاہیے چھو